الباب الخامس والسبعون باب العفو والاعراض عن الجاهلين درگزر اور جاہلوں سے اعراض کرنے کا بیان خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين اللہ تعالی نے فرمایا عفو درگزر کو اختیار کر نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کر وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ اور اللہ تعالی نے فرمایا پس تو خوبی کے ساتھ درگزر کر یعنی ان کے ساتھ برد بارانہ معاملہ کر وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ نیز فرمایا چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالی تمہارے گناہ بخش دے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اور فرمایا وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اور اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا یقیناً یہ ہمت کے کاموں سے ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا انها قالت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا متفق عليه الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة والأخشب هو الجبل الغليظ حضرت عائشة رضي الله عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ پر جنگ احد والے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آیا؟ آپ نے فرمایا میں نے تیری قوم سے بہت تکلیف اٹھائی ہے اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس عقبہ والے دن پہنچی جب میں نے اپنے آپ کو اسلام کی دعوت کے لیے ابن عبد یالیل بن عبد کلال پر پیش کیا جو طائف کا ایک بڑا سردار تھا اس نے میری دعوت کو جو میں چاہتا تھا قبول نہیں کیا تو میں وہاں سے سخت پریشان ہو کر نکلا قرن ثعالب پر پہنچ کر مجھے کچھ افاقہ محسوس ہوا تو میں نے سر اٹھایا تو ناگہاں ایک بدلی نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے، میں نے غور سے دیکھا تو اس میں جبریل تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا، اللہ تعالی نے آپ کی قوم کی وہ بات سن لی جو انہوں نے آپ سے کی، اور وہ بھی جو انہوں نے آپ کو جواب دیا۔ اللہ تعالی نے آپ کی طرف پہاڑوں پر مقرر فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ اسے ان لوگوں کی بابت جو حکم چاہیں دیں۔ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور مجھے سلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالی نے آپ کی قوم کی گفتگو جو آپ سے ہوئی سن لی، اور میں پہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہوں، مجھے میرے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے اپنے معاملے میں حکم دیں، بس آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ بخاری و مسلم۔ وعنها رضی اللہ عنها قالت، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى۔ رواه مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کو، عورت کو، نہ خادم کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، ہاں مگر آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے جس میں آپ یقیناً دشمن کو مارتے، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ آپ کو کسی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی اور آپ نے تکلیف پہنچانے والے سے بدلہ لیا ہو، ہاں اگر اللہ کے محارم میں سے کسی چیز کی ہتک کی جاتی تو آپ یقیناً اللہ کے لیے انتقام لیتے، یعنی مرتکب حرام کو سزا دیتے۔ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال، كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال، يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه۔ حضرت أنس رضي الله عنه سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا اور آپ کے اوپر ایک موٹے کنارے والی نجرانی چادر تھی۔ راستے میں ایک دیہاتی آپ کو ملا اور آپ کی چادر کو سختی کے ساتھ پکڑ کر کھینچا، چنانچہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کی جانب دیکھا تو چادر کے کنارے سختی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے اس میں نشان پڑ گئے تھے۔ پھر اس دیہاتی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے میرے لیے بھی حکم دے۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے، پھر آپ نے اسے دینے کا حکم فرمایا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اب بھی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء میں سے کسی نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، صلوات اللہ وسلامہ علیہم، اس نبی کو اس کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا، وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے کیونکہ وہ بے علم ہے. بخاری و مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس الشدید بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے، اصل طاقتور یعنی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے. بخاری و مسلم.